Najlepsi Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przy mikrofonach Bruno i Jakub Dybek. Jeszcze nie w kwiecie wieku, ale już nie małoletni. Rozpoczynamy właśnie godzinę Pod prąd. I z prądem na falach programu Trzeciego Polskiego Radia z audycją Laboratorium Innych Częstotliwości. Poradzi mi, by nie błądził już. czerpnąć tchu, kto mi poda dłoń. Musieliśmy w końcu przypomnieć ten zespół. Zagrała nam formacja Test. No tak, słusznie przypomnieć, choć działalność tej grupy do najdłuższych nie należała, bo funkcjonowali zaledwie 5 lat na samym początku lat 70., ale nawet udało im się zagrać kilka tras koncertowych. No nie muszę mówić, że w tym wypadku były to trasy koncertowe grane w krajach bloku wschodniego. Zostajemy w takim razie przy gitarowym graniu. Nasz sąsiad, można powiedzieć, bo Jędrzej Kodmowski, frontman Apteki, rozpoczyna niebawem swoją audycję. No właśnie, czy rozpoczyna? Oto pytanie, bo jeszcze do niedawna rozpoczynał. Ja nie sprawdzałem ramówki, ale mamy taką nadzieję. Jedni wiedzą, a drudzy nie, ale jego zespół stał się swojego czasu filarem trójmiejskiej sceny rockowej Gdynia nocą. Posłuchajmy.

przepraszam, nie prowadzą laboratorium. Perła w koronie naszej polskiej sceny jazzowej. Oczywiście utwory z albumu Quasimodo, pełnego psychodelicznego drive'u. Wspaniałe harmonie klawiszowe, Bruno. Pani J, laboratorium w laboratorium brzmi jak tautologia, ale... Incepcja. Gitara. Gitara, oczywiście. Grzywacz, Stryszowski, Górka, no i klan Ścierańskich. To jest laboratorium głębszego spokoju. Zostańcie z nami. So I see. Od dawna chciałem dla Państwa zagrać coś Roya Ayersa i się udało. Trafia jak gumowa kulka wprost w tę nieosłoniętą część ciała, tak żeby zapiekło, ale jakże pozytywna to jest spiekota, Bruno. Chodzi oczywiście o serce, drodzy słuchacze. A przed nami kolejna opowieść z pieśni i słów Pedro Ricardo, a tuż po nim mało znane wcielenie Norry Jones. I hate to be alone. Ależ przedziwny nastrój dzisiejszego wieczoru. Dobrze, dobrze, wszystko wywrócone do góry nogami. Pomylone lato, lato chochole. Zwariowana słoneczna gorączka. No, piżama, piżama. Szalone lato, poszalejmy szalone trochę. Szalone lato, szalejmy. Samopoczucie człowieka zależy od urody miejsca, w jakim żyje. Ludzie są jak rośliny. W mroku, odorze i brudzie giną, nie kwitnąc. Kwitnienie wymaga światła, czystości i barw. To był fragment książki Szaleństwo Majki Skowron Aleksandra Minkowskiego, który dedykujemy wszystkim doświadczonym recenzentom, którzy pozjadali wszystkie rozumy. Thank you. Laboratorium innych częstotliwości. Laboratorium innych częstotliwości. Pozdrawiam. oddalasz się i powracasz. Jak pory roku oddalasz się i powracasz. W świetle i w mroku oddalasz się i powracasz. Jak zwykłe słowa oddalasz się i powracasz. Na wszystkich drogach. Poszukiwałem w tłumie, znalazłem samą. Oczekiwałem ciebie jak snu na powiekach. Poszukiwałem długo w ludzkich uśmiechach. Oddalasz się i powracasz. Jak zwykłe słowa oddalasz się i powracasz. Poszukiwałem, tu nie znalazłem samą. Oczekiwałem ciebie jak snu na powiekach. Poszukiwałem długo w ludzkich uśmiechach. Tęskne smyczki, tęskny song. Za nami zespół Kram. Twoje oddalenia. Pani od pan jak zwykle głęboko w utworach, a skontrolował pan zegarek, którą mamy godzinę? Nie, ale jeszcze trochę słońca, proszę. Chyba musimy pomalutku jednak kończyć. No to może zamiast słońca odrobina wody. Będzie wartki strumień. Wszystkim nam się przyda orzeźwiający łyk zespołu Stereolab pod tytułem, że Super Electric.